بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أصحابه الطاهرين. یه چند مطلبی رو میخواییم در مورد مسائل غیبی بگیم که انسان چطور ایمان داشته باشه به مسائل غیبی که دچار کفر و شرک نشه و مسلمونم باشه و روز قیامتم با مسلمونی زندش کنن و الله تعالی اون بهشت مبارکش رو بهشون بده. اولا اینو باید ما بدونیم که هیچ کسی در آسمان و زمین غیب رو نمیدونه. هیچ کسی در آسمان و زمین غیب رو نمیدونه غیر از الله تبارک و تعالی. دلیلمون برای این صحبتم آیه قرآن سوره نمل آیه 65. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أي محمد صلى الله عليه وسلم بگو هیچ کسی در آسمان و زمین غیب نمیدونه مگر الله، یعنی غیر از الله کسی در آسمان ها و زمین غیب رو نمیدونه. و ما يشعرون أيان يبعثون، و هیچ کس نمیدونه که کی زنده میشه و هیچ کسی نمیدونه که کی فوت میکنه و در کدام سرزمین فوت میکنه، که اینها آیات قرآنه. بعضیا فکر میکنن انبیا غیب رو میدونن. من میخوام اینو بگم که همین سبب شده که بعضیا دچار اعتقاد شرکی بشن، چون میگه پیامبرا غیب رو میدونن، اماما غیب رو میدونن، در نتیجه مردم بی سواد هم فکر میکنن شیخ و مشایخا اونا هم سهمی از این وحی بردن و سهمی از این غیبیات بردن و یه سری مسائل غیبی رو میدونن. به خاطر این طرف میگه یا حسام الدین یا شیخ عثمانی یا فلان یا فلان به دادم برس، میگه در عالم غیب میاد به دادم میرسه، در حالی که آیه قرآن الله تبارک تعالی میگه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ای محمد به مردم بگو که من مالک حتی نفس خودم هم نیستم. این سوره اعراف آیه 188. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمید حتی من مالک نفع خودم نیستم، مالک ضرر خودم نیستم، یعنی هر وقت بخوام نمیتونم به خودم نفع برسونم و هر وقت بخوام نمیتونم به خودم ضرر برسونم. ولو کنت اعلم الغیبه، و اگر غیب رو میدونستم لستکثرت من الخیر و ما مسنی سوء، یعنی اکثر خیرها رو برای خودم جمع میکردم و تلاش بیشتری میکردم برای رسیدن به خیر و نمیذاشتم هیچ خیری از دستم در بره. و ما مسنی سوء، و هر چیز سوء و شری رو از خودم دور میکردم و خودم رو از اون دور میکردم. خب وقتی صراحتاً پیامبر خدا میگه من اگر غیب رو میدونستم، یعنی نمیدونم، یعنی اگه چیزایی هم که مردم میدونن از این که پیامبر چیزی رو دونسته در مسائل غیبی، نباید بگن پیامبر غیب رو بلده، چون غلطه. اگه اینجوری بگن ضد آیه قرآن در میاد، چون اونی که پیامبر میدونه در مورد یک مسئله غیبی، اون از طریق وحی با اجازه الله تبارک و تعالی برای تایید رسالت و پیامبری و دعوت توحیدشه. یعنی فقط به خاطر اینه یک مسئله رو الله تبارک و تعالی به اون داده، نه اینکه تو هر وقت بخوای اون در عالم غیب بیاد به داد تو برسه، چون غیب رو فقط خدا میدونه. و در سوره جن صفحه 572 الله تبارک و تعالی می فرماید الله تعالی عالم به غیبه، عالم الغیبی، فلا یظهر علی غیبه احدا، غیبشو برای هیچ کس آشکار نمی کنه. خب خودش بعدن استثناء کرده بعد آیه الا من ارتضى من رسول، الا من ارتضى من رسول، میگه مگر برای کسایی از پیامبران که راضی الله تبارک و تعالی. یعنی یه مسئله ای رو مثلا گوشه ای از بهشت و نشون انبیا داده، گوشه از جهنم و مثلا نشونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داده، یا یه زنی رو نشونش داده که سیاه قد بلند باریکی که یه گربه رو مثلا بسته اذیتش کرده تا این گربه مردار شده مثلا از گرسنگی، اینو نشونه پیامبر دارن که تو جهنم داره میسوزه، چون نه آزادش میکرد گربه بره یه چیزی بخوره نه خودش یه چیزی میداد، همینطور گربه از گرسنگی مرد. این مسائل غیبی رو الله به پیامبران نشون میده، اونم برای اینکه تو بیشتر ایمان بیاری به جهنم که وجود داره، بیشتر ایمان بیاری به بهشت که وجود داره. یا مثلا یک مسئله رو الله تبارک و تعالی به پیامبر میگه که در فلان جا فردا فلان نفر کشته میشه در جنگ، پیامبرم اینو میگه حرفش درست در میاد. این برای اینه که تو بیشتر ایمان بیاری که این پیامبره چیزی رو میگه که فردا تو با چشم خودت میبینی درست در میاد. این دست پیامبر نیست هر لحظه بخواد غیب رو بدونه، این الله تبارک و تعالی با اراده خودش برای تایید رسالت و ایمان بیشتر به انبیا و غیبیات اینو انجام میده و اینو از طریق انبیا به معرض عمل در میاره. یعنی هیچ ربطی به این نداره تو بگی انبیا غیب بلدن. حتی مثلا عیسی پیامبر به اذن خدا مردگان رو زنده میکرد، نه اینکه هر لحظه خود عیسی پیامبر بخواد علیه الصلاه و السلام. یعنی اینا رو ما باید بدونیم. و اینکه پیامبرا اگر معجزه‌ای کردن، معجزه فرق میکنه، معجزه اجازه دارن، الله تعالی اجازه داده در فلان مورد فلان کار بکنن، مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله دستشو بگیره از بین انگشتانش آب خارج بشه، این سحر نیست، این جادو نیست، این معجزه است، برای اینکه تو بیشتر ایمان بیاری که این پیامبره. این برای این نیست که تو فکر کنی میتونی پیامبر رو به جای خدا عبادت بکنی، این یه استدلال باطل و غلطه. آیات زیادی در قرآن وجود داره که الله تبارک و تعالی غیب میدونه، هیچ کس دیگه غیب نمیدونه. بعدم اینا آیه قرآنه، ما بهش ایمان داریم. شما دلیلتون چیه که فلان شیخ غیب میدونه؟ دلیل منظورمون قرآنه، منظورمون نیست که یه روز خواب دیدی فلان شیخ فلان کارو کرده. در کجای آیات و احادیث اومدی که انسانها غیب میدونن یا فلان شیخ فلان امام غیب میدونه؟ این باطله، این غلطه، این تفکر، این عقیده، عقیده شرکیه. امیدوارم که الله تبارک و تعالی حقیقت رو برای مردم روشن کنه.